Liczba akcesoriów w zestawie za 1029, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 kwietnia jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Europa solidarna z Francją po potężnym pożarze katedry Notre Dame. Rząd przyjął projekt w sprawie rozszerzenia programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko. Śmiertelny wypadek na torach w Brzegu. Pociąg potrącił 60-latka. Informacja na początek. Prawdopodobnie w przyszłą środę, czwartek lub piątek pierwsza sesja Okrągłego Stołu w sprawie edukacji, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Rozpoczęły się zbiórki pieniędzy na odbudowę zniszczonej przez pożar katedry Notre Dame w Paryżu. Deklaracje pomocy płyną z całego świata. Wiceminister spraw wewnętrznych Francji, Laurent Nunez, powiedział, że przyczyna wybuchu ognia nie jest nadal znana. Trwa śledztwo. Podkreślił też, że trzeba ocenić skalę zniszczeń. Le péril du feu étant écarté, c'est le sujet bâtimentaire. Niebezpieczeństwo pożaru zostało zażegnane, to najważniejsze. Teraz trzeba ocenić, jak struktura wytrzymała ten pożar. Pozostajemy ostrożni, trzeba wykonać ekspertyzy. Pożar tej wielkości ma znaczący wpływ na strukturę budowli, więc musimy się upewnić, że jest stabilna. Teraz w pierwszej kolejności trzeba pozwolić naszym ludziom z brygady strażackiej pracować we wnętrzu. Tej nocy działali z ogromną odwagą na zewnątrz, aby zapobiec nieszczęściu. Zawalenia się katedry. Ogień, który wybuchł wczoraj przed godziną 19 nad ranem, został opanowany. Pożar objął cały dach, drewniane wnętrze oraz jedną z wież. Jej iglica sięgająca 93 metrów, jeden z symboli Paryża, runęła. Ocalał skarbiec świątyni wraz z najcenniejszymi zabytkami. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego zaproponował, by europosłowie przekazali dzisiejsze diety na odbudowę katedry Notre Dame. Antonio Tajani mówił o tym na sesji plenarnej w Strasburgu, przekazując wyrazy solidarności. Przekazali je także szefowie pozostałych unijnych instytucji. Przewodniczący Europarlamentu rozpoczął drugi dzień sesji od oświadczenia w sprawie pożaru w katedrze Notre Dame. Moje serce krwawi, tak jak serce nas wszystkich. Ta rana szybko się nie zagoi. Musimy wszyscy zaangażować się w odbudowę. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zwrócił się do Francuzów. Chciałem przekazać wyrazy solidarności. Mówię to także jako obywatel Gdańska, który w 90% został zniszczony i odbudowany. Wy także odbudujecie swoją katedrę. My wszyscy powinniśmy się włączyć w proces odbudowy. Wiem, że Francuzi mogą to zrobić sami, ale tu chodzi o coś więcej, nie tylko o wsparcie finansowe. A szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker dodał: płomienie strawiły budynek o ogromnej symbolice stanowiącej o sile Francji. Jean-Claude Juncker zapewnił, że Komisja zrobi wszystko, by pomóc w odbudowie katedry. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Gotowa do pomocy w odbudowie katedry Notre Dame jest Polska, mówił o tym m.in. wicepremier minister kultury Piotr Gliński. 500 zł miesięcznie na każde dziecko od lipca tego roku to główne założenia rozszerzonego programu Rodzina 500+, którym zajął się rząd. To jeden z punktów tzw. Nowej Piątki Prawa i Sprawiedliwości. Szczegóły programu przedstawili na konferencji premier Mateusz Morawiecki, minister Elżbieta Rafalska. Konferencja odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie jest nasza reporterka Sylwia Białek. Powiedz, Sylwio, co zdaniem szefa rządu przemawia za koniecznością rozszerzenia programu? Premier mówił o korzyściach długofalowych, średniookresowych i tych dostrzegalnych niemal natychmiast. Po pierwsze, jak tłumaczył, program służy poprawieniu demografii, która jest problemem Europy, ale przede wszystkim Polski. Po drugie, rozszerzenie programu będzie miało pozytywny wpływ na zdolność rodzin do wykształcenia dzieci. Te pieniądze, na co zwrócił uwagę premier, wydawane są bowiem między innymi na edukację i zdrowie dzieci. Po trzecie, jak mówił, przełoży się to na wygładzenie cyklu gospodarczego. Przeszliśmy rewolucję. Pozytywną rewolucję prorodzinną, pozytywną rewolucję prorozwojową, rewolucję gospodarczą. Ona powoduje, że dzisiaj mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych przy zrównoważeniu czynników makroekonomicznych. Rozszerzenie programu w tym roku będzie kosztować 9,5 miliarda złotych, w roku przyszłym pełnym roku budżetowym 20 miliardów złotych. Z rozszerzonego świadczenia 500+ skorzysta blisko 7 milionów dzieci. O czym mówiła Sylwia Białek, dziękuję. Śmiertelny wypadek na torach w Brzegu. Pociąg potrącił 60-latka. Na miejscu pracuje policja i prokurator. Do zdarzenia doszło na torach linii kolejowej Opole-Wrocław. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego mężczyzna nie zachował ostrożności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tous des frères. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Je suis pas qu'une chanteuse populaire. Je suis rien qu'une femme bien ordinaire. Des mots qu'on peut penser, mais à pas dire en société. Moi, je me fous de la société et de sa prétendue moralité. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Bien sûr, moi, je pourrais te dire que je ne vis que par ton sourire, que tes yeux sont de tous les yeux les plus bleus. La, la, la, la, la, la, la, la. Moi je veux faire l'amour avec toi. Moi je veux faire l'amour avec toi. Oh, oh, oh. Comme ça, ceux-là le font, mais ne le disent pas. Moi, c'est un rêve, et ce soir, c'est pour ça que moi je veux faire l'amour avec toi. Que moi je veux faire l'amour avec toi. Oh, oh, oh, oh, oh. Michał Jakubik, Gabriela Darmetko i Piotr Baron. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown. Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. In the night, Do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Kapitacja księcia Gagarina. Ciąg dalszy. O zwycięstwie działeńczyków, którzy prawdopodobnie gdzieś po godzinie 11 poszli do ataku na bagnety, regiment, jak czytamy w diariuszu Stanisława Augusta, poszedłszy na bagnety, wywrócił i rozproszył oddział Gagarina. O zwycięstwie zadecydował więc może nawet nie tyle ten atak, ile to, że trochę wcześniej kilkunastu żołnierzom, najlepszym strzelcom regimentu, udało się dostać po wyłamaniu drzwi do klasztoru dominikanów obserwantów na wieżę dominikańskiego kościoła, zaś kilkunastu innym na wyższe piętra pałacu Karasia. Tych wyborowych strzelców regimentu działyńskich nazywano kurpikami. Mieli oni zielone mundury i zielone okrągłe kapelusiki, a uzbrojeni byli, jak pisał Drozdowski, w sztućce, co je zwano gwintówkami. Te sztućce tak biły donośnie i celnie, że o 400 kroków nie chybił. Ostrzał prowadzony z wieży kościoła oraz od strony oboźnej a potem także z domów na Krakowskim, skąd strzelali do Rosjan cywile, całkowicie wyeliminował z walki rosyjskich artylerzystów. Koło godziny w 11:30 generał Miłaszewicz kazał swoim grenadierom zaprząc się do nieprzydatnych armat, koni już nie było, i zarządził odwrót w kierunku ulicy Królewskiej i kościoła Panien Wizytek. Rażeni z okien ogniem żołnierzy pułku Działeńskiego, pisał w pamiętnikach o rewolucji polskiej Pistor, w ulicy Nowy Świat i Aleksandryjskiej, spotrzebowawszy już amunicję działową, cofnąć się musieli na Saski Plac. Ulica Aleksandryjska, a właściwie Aleksandria, to ten odcinek obecnej ulicy Kopernika, który łączy teraz i łączył wtedy Nowy Świat z Ordynacką. Rosjanie wycofywali się, ciągnąc swoje 5 lub 10 armat po trupach, a za nimi po trupach szli Działeńczycy. Był to w całych naszych dziejach ojczystych jeden z najpiękniejszych ataków na bagnety. Przypominam tu tę wspaniałą scenę, bo zdaje się, że obecnie mało kto o niej pamięta. Regiment Działeńskich szedł do ataku na bagnety całą szerokością krakowskiego przedmieścia. Od pałacu Staszica, to znaczy od dominikanów obserwantów, i dalej, między bramą szkoły rycerskiej a kościołem Świętego Krzyża. Ich granatowe mundury, ich żółte naramienniki i kołnierze, ich różowe rabaty, ich błyszczące w słońcu warszawskiego kwietnia bagnety i pałasze między bramą uniwersytetu i przystankiem autobusowym przed księgarnią imienia Prusa. Gdy pułk cały ruszył naprzód, pisał Drozdowski, szliśmy po trupach nieprzyjaciół aż do króla Zygmunta. Prawdopodobnie zaraz po zarządzeniu odwrotu, jeszcze pod kościołem Świętego Krzyża, generał Miłaszewicz został ciężko ranny i może właśnie dzięki temu ocalał. Wszystkie bramy na krakowskim przedmieściu były zatarasowane, ale Rosjanie, wycofując się, wyłamali jedną z nich i ukryli rannego dowódcę w którymś z domów. Książę Fiodor Gagarin, który przejął dowództwo po Miłaszewiczu, zginął kilkanaście minut, może pół godziny później. Opowieść o jego śmierci znana jest w dwóch wersjach. Według wersji pierwszej książę, również ranny pod kościołem Świętego Krzyża, jechał na koniu, którego prowadzili jego syberyjscy grenadierzy, osłaniający zarazem swojego dowódcę przed ostrzałem od strony pałacu Karasia i od strony placu Saskiego. Tych grenadierów, wycofujących się w kierunku Miodowej i Zamku, nie było już chyba wielu. Jak pisał dwa dni później w liście do Drezna saski dyplomata Johann Jakob Pac, batalion ów syberyjskich grenadierów został zmasakrowany niemal całkowicie obok kościoła Świętego Krzyża. Gdzieś w pobliżu kościoła Wizytek książę został ranny po raz drugi i na skrzyżowaniu krakowskiego przedmieścia z Królewską zsunął się z konia. Może stracił przytomność. Grenadierzy wzięli go na ręce i zanieśli do kuźni saskiej. Na to wewnętrzne podwórze, o którym była mowa wyżej. Tam położono go na stole i wedle relacji Drozdowskiego ktoś, jakiś lekarz, nie wiadomo polski czy rosyjski, zaczął opatrywać jego rany. Tam widziałem księcia, pisał Drozdowski, i przy nim lekarza z instrumentami chirurgicznymi w ręku. Trwało to kilka minut. Potem do kuźni saskiej weszło kilkunastu ludzi, którzy, jak się zdaje, walczyli z Rosjanami na placu Saskim, i ten ktoś, kto opatrywał rany Gagarina, został odepchnięty. W pamiętniku Karola Wojdy o rewolucji polskiej w roku 1794 mowa jest o tym, że od księcia zażądano, żeby się poddał, lecz żądanie to zostało przez niego odrzucone. Był to, pisał Wojda, młody, godny oficer, szanowany od Polaków, lecz wzywany o żądanie pardonu, gdy go żądać nie chciał, poległ. Jedna z relacji mówi, że pierwszy cios miał zadać księciu dobrze mu znany woźnica karety,